वो गोश्त वहां रखते हैं कि गुस्सा ठंडा हो, और यहूदा गलत है। अल्लाह के लिए जो जान को खूनों की और इन गोश्तों की, लेकिन वो तो तुम्हारा देखता है, तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारी फिक्र क्या है, वो खुदा की रजा और खुशनूदी मलहूज खातर है, रियाकारी मलहूज खातर है, खाली एक रस्म करनी मलहूज खातर है, क्या है उसकी, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। उस तक ये तकवा पहुंचता है, तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। फिर उसने देखो जानवरों को कुर्बान करने का हुक्म दिया, गोश्त की इजाजत तुम ही खाओ, उसको क्या जरूरत है, वो तो बेनियाज है। मुशरिक लोग जैसा तसव्वुर रखते हैं वो जाहिलाना तसव्वुर, यानी वो उनका ख्याल है, बिल्कुल बेवकूफी का ख्याल है कि इनका खून बहे और उन पर डालें ताकि इनका गुस्सा ठंडा हो। बहुत से मुशरिक लोग तो मुशरिक लोग जो है वो कुर्बानी करते हैं तो बाज़ औक़ात गलत बात, इंसान को भी कुर्बान कर देते हैं और बैठ चढ़ा देते हैं, बलिदान कर देते हैं बच्चों का, और कभी मुखालिफ को पकड़कर बलिदान कर दिया किसी बुत और माबूद बातिल के नाम पर उसको कुर्बान कर देते हैं। ये सब जाहिलाना बातें। कुर्बानी का फलसफा कि न गोश्त वहां पहुंचता है और न ये खून, वहां तक तो तुम्हारी नेकी पहुंचती है, वो इखलास पहुंचता है, तकवा पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है, तुम्हारी वो हुस्न नीयत जो है वो पहुंचती है। अल्लाह इसको यानी वो जाहिर करना चाहता है कि कितना इसके अंदर इखलास तकवा तुम्हारा पहुंचता है। इसी तरह अल्लाह ने इन जानवरों को मुसख़र कर दिया है, तुम्हारे काबू में कर दिया है, ताकि अल्लाह की बड़ाई बयान करो, खुदा की बड़ाई बयान करो कि उसने तुमको हिदायत दी, तौहीद का रास्ता सिखाया, उसने कुर्बान कराया, ताकि अल्लाह की खुशहादतमंदी हमेशा के लिए तुम हासिल कर सको, तुमको खुला नसीब हो। अलामा हदाकुम, जो अल्लाह ने हिदायत दी है और हिदायत के उसूल उसने तुमको बतलाए हैं, इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, खुदा की अज़्म। ये अल्लाह अकबर जो तकबीर में कहा जाता है यही चीज है कि अल्लाह ने हिदायत दी है और इस रास्ते पर उसने हमको चलाया, उसकी बड़ाई का इजहार करो। वबशिरिल मुहसिनीन, और जो नेकी करने वाले हैं उनको खुशखबरी सुना दो कि महज अल्लाह की रजा और खुशनूदी के लिए और खुदा की मोहब्बत में और उसकी उबूदियत के इजहार में जो लोग कुर्बानी करते हैं, इबादत करते हैं और आला पैमाने की नेकी अंजाम देते हैं, उनको खुशखबरी सुना दो कि उनको कामयाबी नसीब हो जाएगी अल्लाह ताला की बारगाह। إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله بيشك الله تعالى दिफा करता है उन लोगों से जो ईमान लाए, बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता हर खियानत करने वाले और नाशुक्र गुजार इंसान को। खुजिला इजाजत दी गई है उन लोगों के लिए, युकातलूना, जिनके साथ काफिर लोग लड़ते हैं उनको इजाजत दी गई है, इस वजह से कि वो मजलूम हैं और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर अलबत्ता कुदरत रखता है। वो लोग जो निकाले गए हैं अपने घरों से ना हक سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر نہ ہوتا یہ ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعض کو بعض کے ساتھ البتہ گرا دیے جاتے، یہ تکیے خلوت خانے اور بیاں گرجے اور صلوات اور عبادت خانے و مساجد اور مسجدیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور البتہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اس شخص کی جو اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور زور والا ہے. بیت اللہ شریف کی تاسیس اور حج کا حکم، قربانی کا ذکر، شرک کی تردید اور اخلاص قربانی کے اندر اور دیگر مسائل اللہ نے پچھلی آیتوں میں بیان فرمائے. یہاں بیت اللہ شریف کی یہ بنیاد کا اور تجدید کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلی آیت کے اندر یہ ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی وہ روکتے ہیں. جیسا کہ سن 6 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو جماعت تقریباً 1500 کی جماعت احرام باندھ کر جو خانہ کعبہ میں عمرہ کرنا چاہتے تھے، مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام سے جو کہ حرم شریف سے 9-9.5 میل کی مسافت پر ہے وہاں ہی روک دیا اور ان کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا. اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں کیونکہ وہ کفر اور شرک کی بات کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانا ہے اور مسجد حرام سے. حالانکہ مسجد حرام کو اللہ تعالی نے ایک ایسا مقام بنایا ہے، ایسی عزت اور حرمت کی جگہ بنایا ہے کہ جہاں باہر سے آنے والے اور وہاں کے لوگوں کے لیے سب کے لیے برابر ہے جو اس مقام میں آ کر عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو آتا ہے کسی کو روکنے کی حق نہیں ہے، لیکن مشرکین روکتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلے ایمان والوں کی تسلی دی ہے اور یہ پیٹ کی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دوسری آیات کے اندر جہاد کا حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے، اور مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر فرمایا. پہلے تسلی کا مضمون بیان فرمایا کہ یہ مشرق اور کافر لوگ جو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں اور عبادت نہیں کرنے دیتے وہاں، تو یہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ حالت ایسی رہے گی، نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا، ان کافروں کو ہٹائے گا وہ یہاں سے اور ان کا تسلط جو ہے وہ توڑ دے گا. خدا تعالیٰ دفاع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین کو بشارت سنائی کہ یہ حالت ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، تسلی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں سے، اور کافروں کا وہ غلبہ اور تسلط خدا تعالیٰ توڑ دے گا، ان کو ہٹا دے گا، مسلمانوں کو روک نہیں سکیں گے حج اور عمرہ کرنے سے اور اللہ کے گھر میں جانے سے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً دفاع کرتا ہے اور ہٹاتا ہے دشمنوں کو ایمان والوں سے، یقیناً وہ ہٹائے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ کافر لوگ جو ہے انہوں نے جو تسلط جما رکھا ہے اللہ کے نزدیک وہ کچھ اچھے ہیں، نہیں، فرمایا اللہ نہیں پسند کرتا ہر خیانت کرنے والے ناشکر گزار. خیانت کرنے والا ناشکر گزار اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہوتا ہے. تو شرک اور کفر کرنے والے لوگ خائن بھی ہیں, یہ تو خائن ہیں. اور اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے, دیکھو اللہ نے جو چیز ان کے سپرد کی تھی اور جس چیز کا ان کو حامل بنایا تھا اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا, اس میں خیانت کی ہے. اللہ نے فطرت سلیمہ دی تھی اور عقل عطا فرمائی تھی, اور اسی فطرت سلیمہ کے مطابق ان کا فرض تھا کہ یہ ہدایت کو مانتے, ایمان قبول کرتے, اللہ کی وحدانیت کو مانتے اور شاعر اللہ کی صحیح تعظیم کرتے, لیکن ان لوگوں نے اس امانت کی کوئی قدر نہیں کی جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. وہ فطرت سلیمہ اور وہ عقل سلیم جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے وہ امانت ہے اللہ کی, جیسا کہ دوسری آیات کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے. تعالیٰ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم, یہ منافقوں کی تجارت نے فائدہ کچھ نہ دیا. منافقوں کو جو اللہ نے عقل سمجھ اور جو فطرت سلیمہ دی تھی یہ تو پونجی تھی, اس کو لگا کر یہ لوگ ایمان کی دولت حاصل کرتے اور فائدے والا سودا خریدتے, وہ نہ خریدا انہوں نے بلکہ اس کے بجائے نفاق جیسی لعنت کو اپنایا. سو ان کی تجارت نے فائدہ نہ دیا. اللہ نے جو پونجی دی تھی, یہ عمر جو ہے انسان کی اور یہ عقل اور فہم, یہ ایک پونجی ہے جو انسان کے سپرد کی جاتی تھی. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کل الناس یغدو وبائع النفس وموتقها وموبقها, ہر انسان رات گزار کر صبح کرتا. تو پھر یا تو اپنے نفس کو بیچ کر وہ آزاد کرا لیتا ہے اور یا اپنے نفس کو وہ بیچ کر وہ ہلاکت میں ڈال دیتا. یہ صحت عافیت اور زندگی اور وہ فطرت سلیمہ اور وہ عقل, یہ پونجی ہے اللہ نے دیا کہ لو یہ عارضی طور پر اس کے ساتھ اچھی چیز خرید لو. وہ ایمان تقوی اعمال صالحہ کی دولت ہو سکتی ہے جو ہمیشہ انسان کو فائدہ دینے والی, تو اس کو خریدنے کے لیے اللہ نے یہ امانت سپرد کی. تو انسان یا تو اس چیز کو خرید لیتا ہے اور اپنے نفس کو خدا کے عذاب اور فقر سے آزاد کرا لیتا ہے, یا پھر وہ کفر اور شرک کا سودا خریدتا ہے, تباہی اور بربادی کا سامان خریدتا ہے اس قیمتی پونجی کو صرف کر کے جو اللہ نے دے رکھی, پھر وہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا. سو اللہ تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا, کفر شرک کرنے والے لوگ خائن ہیں, اصلی پونجی کو ضائع کر دیا اور ابدی خسارے والی بات کو خریدا, انہوں نے فائدے والی بات کو نہ خرید سکے. یہ خائن لوگ ہیں, وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو انہوں نے ضائع کر دیا, اس کی حفاظت نہ کی, اور ناشکر گزار بھی ہیں حد درجے, اللہ کے نزدیک اچھے نہیں ہیں, خدا ان کے زور کو توڑے گا. یہ تسلی کا مضمون بیان کیا اور اس کے بعد پھر یہ جو دفاع اللہ نے فرمایا اس کی یہ شکل ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی آفت نازل کر کے کسی کو ہٹا دے, جیسا کہ اللہ نے بہت سی قوموں کو, بہت سے اوطان کے رہنے والوں کو آفتیں نازل فرما کر ہلاک کر دیا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے, ان کا ڈیفنس کرتا ہے, کس طرح ان کو جہاد کی اجازت دیتا ہے. کہ دشمن سے لڑو آپ اور لڑ کر ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے، مدد دیتا ہے ان کو، لڑو ان کے ساتھ، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر کے جو لیڈر ہیں اور پیشوایان شرک ہیں ان سے لڑو، ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، طاقت کے ذریعے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کو ہٹائے گا۔ تو یہاں یہ جہاد کی اور کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ تو یہ سورت تو مکی ہے لیکن یہ آیات مدنی ہیں، یہ کئی آیات ایسی ہیں جو اس کے اندر مدنی زندگی میں نازل ہوئی، کیونکہ مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں تھا، وہاں یہ حکم تھا کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ، اپنا ہاتھ روک رکھو، کفر اور شرک کرنے والوں کے خلاف ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر سے کام لو، نماز قائم کرو اور اپنی تنظیم قائم کرتے رہو، جماعت کو مضبوط بناؤ۔ یہ جماعت کو مضبوط بنانے کا حکم تھا، اور یہ ہے کہ اپنی تیاری کرتے رہو۔ اشارہ ویسے کر دیا گیا تھا شروع میں، سورہ مزمل جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہے، اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آگے جہاد بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت جہاد کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ یہ آیت موجود ہے سورہ نساء کے اندر، کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ، ہاتھ روک رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانا، اور صبر کرو اور برداشت کرو، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک انداز ہوتا ہے، لکل شین جعل اللہ قدرا، ہر ایک چیز کے لیے اللہ نے ایک انداز، ایک وقت مقرر کیا۔ جماعت کمزور ہو اس وقت اجازت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں، بلکہ جماعت جس وقت مضبوط ہوگی۔ چنانچہ مکی زندگی میں 13 سال تک مسلسل ایمان والوں نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن جماعت بنتی چلی گئی اور طاقت پکڑتی چلی گئی۔ 2 دفعہ ہجرت بھی کی حبشہ کی طرف، 2 جماعتیں ادھر بھی گئی، اور آخر میں اللہ کا حکم ہوا کہ وہ یہ مدینے کی طرف ہجرت کریں، اور مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد پھر جماعت کی تنظیم ہو چکی، تو اللہ تعالی نے اجازت دی، اب لڑو کافروں سے، مقابلہ کرو۔ تو یہ جہاد کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں یہ اس کی تصریح کی گئی ہے کہ جہاد صرف اقتدار کی خاطر یا مال حاصل کرنے کی خاطر یا صرف حکومت حاصل کرنے کی خاطر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کا مقصد ذکر کیا ہے، فتنے کو ختم کرنا، فساد کو مٹانا، اور اللہ تعالی کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اسلام کے راستے میں، ان کو ہٹانا مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے فساد کو مٹانا، اللہ کے حدود قائم کرنے اور امن قائم کرنا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ جہاد صرف ملک گیری کے لیے نہیں ہے یا صرف سلطنت کے لیے، یہ نظریہ دوسرے لوگوں کا ہو سکتا ہے، آل اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا فتنے کو فروغ کرنا مقصد ہے، فساد کو مٹانا مقصد ہے، اور تاکہ کوئی شخص اللہ تعالی کا جو راستہ ہے اس سے کوئی روک نہ سکے، جو لوگ ایمان میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ نہ ہو، راستہ صاف ہو۔ اور یہ ہے کہ جو شر پسند لوگ ہیں ان کی سرکوبی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد دونوں قسم کا ہے ہمارے دین، دفاعی جہاد بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، مدینے کے منافقوں سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو ابھی ہو کم سے کم اپنا دفاع کرو، ڈیفنس کرو، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو کہ تمہاری ذات، تمہارے بال بچے، تمہارا شہر یہ محفوظ رہے۔ یہ دفاعی جہاد بھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دشمن اور کافر کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتا، نہ کسی ترابط کا، نہ کسی عہد و پیمان کا، حملہور ہوتے ہیں، سب چیزوں کو خراب کرتے ہیں، بے عزتی ہوتی ہے، عورتوں کی بے عزتی ہوتی ہے، ان کو غلام لونڈیاں بنایا جاتا ہے، بدکاری کی جاتی ہے ان کے ساتھ، جو غالب آتا ہے دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، حال امریکہ غالب آیا جاپانیوں پر جب فتح پالی، تو اس کے نتیجے میں بعد میں اخباروں میں آیا کہ جو بدکاری امریکی سپاہیوں نے جاپانی عورتوں سے کیا، اس کے نتیجے میں 1.25 لاکھ بچہ حرام کا پیدا ہوا، اب وہ بچے پیدا ہو گئے، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے سنبھالنے کے لیے بھی امریکہ پر مصیبت آئی، اور پھر انہوں نے جاپانیوں کو حقوق دینے کی کوشش کی کہ ان کو وہاں اپنے ملک میں اجازت دیں کہ یہ وہاں جائیں، کیونکہ یہ غالب قومیں یہ کچھ کرتی ہیں دنیا میں، یہ تو وہ جن کا پتہ چل گیا اور حمل ٹھہر گیا، تو اور کتنی انہوں نے بدکاری کی ہوگی، کیا کچھ کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال یہ تذلیل ہوتی ہے اگر دفاع نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اقدامی جہاد بھی ہے، یعنی صرف یہ دفاعی جہاد ہی نہیں ہے بلکہ اقدامی بھی ہے. اقدامی یہ کہ جہاں شرک اور کفر کا غلبہ ہو اور وہ آل ایمان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ جنگ کرنی پڑے گی لازمی طور پر، جب تک کہ اسلام کو اور اسلام کے قانون کو برتری حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ برابر جنگ کرنی پڑے گی، اور امن قائم کرنے کے لیے اور یہ راستہ صاف کرنے کے لیے یہ دونوں قسم کے جہاد ہوئے. تو اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر جہاد کی اجازت دی ہے. اب یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے، مکی زندگی میں 13 سال تک تکلیفیں اٹھا اٹھا کر بے حد صبر کیا، نماز قائم کی، جماعت کی تنظیم ہوئی، اب اجازت ہو گئی، اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ کافر لوگ لڑتے ہیں، اکافر لڑتے ہیں اور وہ برداشت نہیں کرتے. ہجرت کے بعد بھی قریش مکہ نے اور مشرکین مکہ نے کئی سکیمیں بنائی کہ وہاں ان کا پاؤں جمنے نہ پائے، ہر طریقے سے تنگ کیا انہوں نے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ احد کی لڑائی میں کافر کہاں تک پہنچ کر کے انہوں نے حملہ کیا تھا، احد مدینے سے 3-4 میل کی مسافت پر ہے، اور غزوہ خندق میں مدینے کے شہر پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ خندق اسی لیے کھودنا پڑا، 3 طرف سے قد آدم زیادہ گہرا اور 10-12 فٹ چوڑا خندق، مسلمانوں نے کتنی 6 دن میں مشقت برداشت کی، اگر اس مشقت کا آج کے زمانے میں اندازہ کیا جائے تو کبھی عقل یقین نہیں کرتی کہ 3.5 میل لمبی خندق 6 دن میں اور بھوکے پیٹوں سے مسلمانوں نے کھود کر کے وہ کافر کا دفاع کیا، تو اسے تصور بھی آج نہیں کیا جا سکتا، وہ ٹینک بھی آج وہ کام نہیں کر سکتے اور مشینیں بھی آج وہ کام نہیں کر سکتی جتنا ان مسلمانوں نے کیا تھا. تو بہرحال کافر اس قدر یعنی وہ تھے، وہاں شہر پر حملہ آور ہو کر وہاں ختم کرنا چاہتے تھے مسلمانوں، تو اس واسطے اللہ نے فرمایا جن سے کافر لڑتے ہیں ان کو اب اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اور مظلوم کو اب اجازت دی گئی کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر، خدا قادر مطلق ہے، وہ ان کی مدد کر سکتا ہے. چنانچہ ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی بڑی بڑی کمزوریاں بھی آئی، شکستیں بھی آئی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو غالب بنا دیا، ایسا غالب بنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائے نبوت سے لے کر صفین کے واقعہ تک حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپس میں کلش ہوا تھا، وہ صفین کی جو لڑائی ہوئی تھی جس میں 1.25 لاکھ مسلمان تہ تہ ہوئے. یہ بڑا حادثہ تھا امت میں. اس سفین کے واقعہ تک نصف دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ اللہ نے کرا دیا, اور باقی نصف جو تھی ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے. جب بھی مقابلہ کیا مغلوب ہوئے. تو اتنا اللہ نے غلبہ عطا کر دیا. مسلمانوں کی عالمی حرکت جو تھی وہ اس سفین کے واقعے میں رک گئی. اس کے بعد پھر اس 50 سالہ دور کے اندر جو چیز حاصل کی تھی اسی کا تھوڑا بہت بقیہ اثر 6.5 صدیوں تک مسلمانوں میں قائم رہا, اور پھر آ کر انحطاط کا دور شروع ہو گیا 7ویں صدی میں. تاتاریوں نے حملہ آور ہو کر تمام مسلمانوں کی سلطنتوں کو درم برم کر دیا, آدمیوں کو قتل کر دیا. 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان تاتاریوں نے اپنی تلواروں سے ذبح کر ڈالے, کتب خانے برباد کر دیے. بغداد کے اور وہ عراق کے جو دارالخلافہ میں بڑی بڑی لائبریریاں تھیں کتابوں کو اٹھا کر دجلے میں پھینک دیا, اور بچوں عورتوں سب کو ذلیل کیا. وہ اس وقت سے انحطاط کا دور شروع ہوا مسلمانوں تو فرمایا کہ اس واسطے کہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر البتہ قدرت رکھتا ہے, وہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق, کیا قصور تھا ان کا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے, اور کافر اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. تم صرف اللہ کی توحید کو کیوں مانتے ہو؟ یہ جو ہمارے معبود بنائے ہوئے ہیں تم ان کی بھی پرستش کرو. وہ اس پر جبر کرتے تھے. فرمایا ان کا یہ قصور ہے کہ اب اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. تو یہ تو قصور کی بات نہیں ہے, یہ تو ہنر اور کمال کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور اپنا رب مانتے ہیں. لیکن کافروں کے نزدیک یہی سب سے بری بات ہے, سب سے بڑا عیب ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کو غلبہ عطا فرمائے گا. پھر یہ جہاد کا فلسفہ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے. جب کوئی ظلم و زیادتی زیادہ کرتے ہیں لوگ, پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے, وہ ان کی سرکوبی کرتا. بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے اللہ ہٹاتا ہے. کذالک ولی بعض الظالمین بعضا, بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر کے ان کی سرکوبی کرا دیتا, ہٹا دیتا. جرمنی نے کتنا سر اٹھایا تھا, کتنا غرور. جب یہ جو دوسرے جنگ عظیم میں بمباری, 400-400 ہوائی جہاز جس وقت بمباری کرتے تھے, اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہلاک ہی ہو گئے, اور بعض یہ ہے کہ وہ بمباری کے بعد ان کی حیات جو ہے وہ ایسی خطرناک, وہ پاگل ہو گئے لوگ, بھاگتے پھر کوئی ہوش حواس قائم نہ رہا. 400-400 ہوائی جہاز ایک دم حملہ ہو کر اوپر بمباری کرتے رہے. تو اللہ نے سرکوبی کر دی ان کی بھی. بعض ظالموں کے ذریعے ظالموں کی دوسرے ظالموں سے اللہ تعالیٰ سرکوبی کراتا ہے. یہ امریکہ والے برطانیہ والے بھی ظالم, برطانیہ نے بڑا سر اٹھایا تھا 200 سال تک, یہ کسی کو دم نہیں لینے دیتا تھا, اور یہ برٹش عظما کہلاتا تھا, گریٹ برطانیہ کہلاتا تھا. تو اللہ نے اس کی بھی سرکوبی کرا دی. یہ پچھلی جنگ میں وہ برطانیہ گیا ڈون ہو گیا روس کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں. اسی طریقے سے بعض ظالموں کو اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے ہٹا دیتا ہے, اور کبھی آل حق کے ذریعے آل حق کو غلبہ دیتا ہے, جیسا پرانے زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کو ہر مارکے میں فتح عطا فرمائی, قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, یرموک میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, مصر میں, خراسان میں, افریقہ میں, جہاں جہاں بھی مسلمان پہنچے وہ چونکہ صداقت پر تھے, نیکی پر تھے, تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہر موقع پر. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا تو بڑا ہی فساد ہوتا. لہدمت سوامیو, یہ جو خلوت خانے ہیں، تکیے جو راہب لوگ بنا کر کہیں پہاڑوں پر، کہیں اونچی جگہ، کہیں ٹیلوں پر، کہیں ویران جگہوں میں یہ تکیے بنا کر، خلوت خانے بنا کر وہاں بیٹھ کر اپنے طریقے پر کچھ خدا کو یاد کرتے ہیں، صحیح یا غلط، بہرحال جس طرح بھی ہو، یہ تکیے بھی نہ رہیں اور یہ گرجے بھی نہ رہیں جس کے اندر یہ نصرانی جا کر اپنے زعم کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، اور صلواتن اور یہ عبادت خانے یہودیوں کے بھی نہ رہیں. صلواتن سلوتا عبرانی زبان میں عبادت خانے کو کہا جاتا ہے، یہودیوں کے عبادت خانے، اور وہ مسجدیں بھی نہ رہیں، مسلمانوں کے عبادت خانے بھی نہ رہیں، مسجدیں جن کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا، یہ مساجد کی تاریخ میں فرمایا. اور مفسر ابو العالیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دفاع نہ کرتا بعض کو بعض کے ذریعے، تو یہ سوامع و نصارہ کے عبادت خانے، بیعن یہود کے عبادت خانے، اور صلواتن یہ صابیوں کے عبادت خانے، یہ چاروں فرقوں کا ذکر پیچھے ہوا ہے، بلکہ مجوسیوں کا بھی ذکر ہوا. بعض نے صلواتن صابیوں کے عبادت خانوں کا ذکر کیا، اور مسجدیں تو ہیں اللہ کے گھر اور مسلمانوں کے عبادت خانے، یہ سب مٹا دیے جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان عبادت خانوں کو نہیں مٹانا چاہیے. ہاں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو انہوں نے یہ صلح اور جنگ کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں، سید صغیر اور سید کبیر وغیرہ میں، کہ مسلمان جب حملہ‌آور ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں، آل حرب دشمن کافر ان کے ہاں تو ہر قسم کی بات روا ہوتی، کیونکہ ان کے آدمیوں کو مارنا، ان کی عمارتوں کو گرانا، ان کی عبادت خانوں کو گرانا، یہ سب روا ہے دار حرب کے کافروں کے ساتھ. لیکن جن کافروں کے ساتھ صلح ہو جائے، یا وہ مسلمانوں کی ماتحتی اختیار کر لیں جن کو آل ذمہ کہا جاتا، پھر ان کا مال، جان، عبادت خانے سب محفوظ ہو جائیں، ان کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. عبادت خانے جیسے بھی ہیں ان کو گرانے کی اجازت نہیں ہے، ان کی حفاظت ہوگی، کیونکہ جب انہوں نے معاہدہ کر لیا مسلمانوں کے ساتھ، یا ماتحتی اختیار کر لی، بھی ہم ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، تو ہم اسلام کے قانون کی برتری کو مانتے ہیں، پرامن رہیں گے، شر فساد نہیں کریں گے، پھر ان کی مال جان بالکل مسلمانوں کی طرح محفوظ ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کسی معاہد کو، جس کے ساتھ معاہدہ ہوا، ذمی بنا ہوا، جو اس کو قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی شخص پر جنت کو حرام کر دے گا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی کہ اس نے کیوں ایسی زیادتی کی. چاہے وہ کافر ہے لیکن اس نے معاہدہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا وہ ان کی ماتحتی اختیار کی ہے اور پرامن شہری بن گیا ہے، اس کا مال، جان، عزت، آبرو اسی طرح محفوظ ہوگی جس طرح مسلمانوں کی عزت، آبرو، مال، جان محفوظ ہوتا ہے. ان کی رسومات میں کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، کرتے رہیں اپنے طور پر. اور یہ جو جزیے کے قبول کرنے والی بات ہے، یہ اجتماع کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی ہے، جزیہ لے لو چھوڑ لو، کیونکہ ابھی تک ان کو اجتماع ہے، یہ اجتماع رفع ہوگا مسیح علیہ السلام کے نزول پر. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے، اس وقت پھر کسی قسم کا کوئی اجتماع نہیں رہے گا، تمام چیزیں ہدایت کی ظاہر ہو جائیں گی. اب یا اسلام قبول کرنا ہوگا اور یا پھر خاتمہ ہو جائے گا، وہ رعایت نہیں دیں گے کسی کو، جو اسلام قبول نہیں کرے گا تہ تہ ہو کر ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ شبہ والی بات نہیں رہی، ساری علامتیں ظاہر ہو گئی، اب جو قیامت کا وقوع قریب آ رہا، اس شبہ کی بنا پر کہ ان کو شبہ ہے یا ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے، تو آل اسلام کو کہا گیا یہ معاہدہ کر لیں یا ذمہ بن جائیں، چھوڑ دو، تعرض نہ کرو ان سے، رہنے دو، ان فساد نہ کریں، رہنے دو، شبہ جو ہے ان کا رہے، یہ حقیقت میں تو شبہ نہیں ہے لیکن ان کے خیال میں، یعنی اب یہ عیسائی بھی شعبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سچ پڑھ رہے ہیں، یہودی بھی شعبے میں، ہندو بھی شعبے میں ہے، یہ سارے مسیح علیہ السلام کے حضور کے بعد شبہ نہیں رہے گا، اب کہے گا شبہ رہے گا، سارے نبی آگے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، اب شبہ کس بات کا رہ گیا کہ سچا مذہب صرف اسلام ہے، جو اس کو قبول نہیں کرے گا ختم کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اس کو، صرف ایک مذہب ہوگا، لیکن اس وقت تک اجازت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حضور نے فرمایا جزیے کا وقت اس وقت ختم ہو جائے گا، جزیہ نہیں لیا جائے گا کسی سے، کہ لو جی جزیہ ہم سے لے لو تو ہم کو اجازت دے دو ہم اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے رہے، نہیں، ختم ہو گیا اس کا ٹائم، جزیہ کا یزا الجزیہ موقوف ہو جائے گا، جزیہ جزیہ کا ٹائم وہی ہے مسیح علیہ السلام کے حضور، تو فرمایا کہ اور اس سے پہلے یہ ان چیزوں کو تعرض کرنا روا نہیں ہے، کسی کا بھی عبادت خانہ ہو اگر معاہدہ ہے مسلمانوں سے یا ذمی بن گئے تو کسی طرح کسی کی عبادت خانے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے، یہ چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں یہ صحیح عبادت خانے تو مسجدیں ہیں جن میں اللہ کا کثرت ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو جو اللہ کی مدد کرے گا یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے دین کی مدد مراد، خدا کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو بے نیاز ہے، وہ خود مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی تائید کرنے والا اور اس کے نبی کی تائید کرنے والا، تو اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرمائے گا، اس میں اخلاص اور طریقے کار کا صحیح ہونا شرط ہے، صحیح طریق پر اور صحیح نیت سے جو دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو مضبوط کرے گا، اس کی مدد کرے گا، نفاق کی شکل میں نہیں، ریاکاری کی شکل میں نہیں، اور کسی دکھاوے کی شکل نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ ثابت قدموں کو ثابت رکھے گا، جیسے دوسری جگہ یثبت اقدامکم ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم، زمین میں تمہارے قدم جمائے گا اگر اللہ کے دین کی مدد کرو، اور یہی وجہ ہے مسلمانوں پر جو یہ مصائب ہیں کہ انہوں نے دین کی کوئی وقت نہیں شمار کی، دنیا میں اگر 50 سلطنتیں تو سب اقتدار، اپنا ذاتی اقتدار، یہ تمام یہ شیوخ وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ صرف اقتدار ہی اقتدار کو جانتے اور کچھ نہیں، مذہب کا برائے نام ہے ذکر، ملوکیت ہے زیادہ تر، جو منمانی کوئی کاروائی کرتا ہے کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں، دولت کو یہ بلڈنگوں پر خرچ کر، ابھی پچھلے دنوں میں آیا تھا کروڑ ہا روپیہ وہ افریقہ کے اندر جو چھوٹی سی سلطنت ہے وہاں کے حاکم نے اپنے لیے رہائش گاہ بنائی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ ارب ڈالر اس پر خرچ ہوئے ہیں، سنہری گنبد بنایا اور کتنے 100 کمرہ ہر ایک کمرے کو مزین کیا، اب بتلاؤ اس کی کہاں اجازت ہے، یہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا اور اس پر ارب ہا ڈالر اور پاؤنڈ صرف کرنا، یہ دولت رائیگان نہیں جا رہی اور حرام کے راستے میں صرف نہیں ہو رہی، یہ تو بعض پرس میں آئے جو امانت ہے، یہ تو غربا کے کام آنی چاہیے تھی، ملک کے باشندوں کے کام آنی چاہیے تھی، جو نیم فاقے کی حالت مبتلا رہے ان بلڈنگوں کے لیے تو اللہ نے چھوڑی یہ دولت دی تم، یہ تو امانت تھی تمہارے ہاتھ، اب سنہری گنبد بنایا کیا فائدہ ہو اس کا، فرعون کی سنت تازہ کی تم نے، تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تائید نہیں ہے، اور سب چیزیں ہیں دین کی صحیح تائید نہیں، جو کچھ ہے انفرادی طور پر ہے اجتماعی طور پر نہیں، کوئی سلطنت راج نہیں ہے جو دین کو بحثیت دین کے آگے دنیا میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے مغلوب ہیں, کافروں کا غلبہ ہے, سپر طاقتیں ہیں, کافر طاقتیں ہیں ساری, اور وہ ان کو دباتی رہتی ہیں اور ان کو مطلب یہ کچلتی رہتی ہیں, اپنا مفاد کرتے رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا, مطلب یہ خوشامد ہی کرتے رہتے ہیں. تو البتہ ضرور یہ بات ہے کہ اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کے دین کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ قوی ہے, قوت کا مالک ہے, اور عزیز ہے, کمال قدرت کا مالک ہے, زور والا ہے, وہ محتاج نہیں ہے والعیاذ باللہ, وہ بڑی طاقت کا مالک ہے. لیکن کچھ تو اسباب کے عالم میں آل ایمان کا بھی فرض ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ حصہ لیں, اس کے اندر خدا کی دین کی تائید کریں, جیسا کہ صحابہ کرام نے کی تھی اور اللہ نے ان کو مدد اور نصرت عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الذين بولو اگر ہم ان کو جما دیں زمین کے اندر تو قائم کریں گے وہ نماز کو اور دیں گے وہ زکوٰۃ اور حکم کریں گے معروف کا اور منع کریں گے برائی سے اور اللہ کے اختیار میں ہی ہے انجام سب کاموں کا. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں بس بے شک جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے قوم ثمود نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے مدین والوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. پس مولد دی میں نے کفر کرنے والوں کو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. پس کیسے ہوا میرا انکار کرنا. فقائین پس بہت سی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے. پس وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر اور بہت سے کنویں ہیں جو معطل پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے محلات ہیں مضبوط جو ویران پڑے ہوئے ہیں. پہلے حج اور بیت اللہ شریف کی تاسیس اور اس کی تجدید, قربانی, شرک کی تردید, اللہ کا تقرب اور دوسری ضروری مسائل قربانی کے متعلق اللہ تعالی نے بیان فرمائے. اس کے بعد پھر ایمانداروں کی طرف سے دفاع کا ذکر ہوا, کافروں پر ناراضگی کا اظہار, پھر آل ایمان کو جو مظلوم تھے ان کو جنگ کی اجازت دی اور ان کو ساتھ مدد کرنے کا یقین دلایا. وجہ یہ بیان فرمائی کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, جن کو اپنے گھروں سے ناحق ہی نکالا گیا, ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مانتے تھے اور وحدہ لا شریک مانتے تھے. ان کا جرم یا قصور یہی تھا, اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو مارا نہیں, کسی کو قتل نہیں کیا, کسی کی دولت نہیں چھینی, کسی کی بے آبروئی نہیں کی. تو اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر وہ یقین رکھتے تھے, تو ان کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، ان کے وطنوں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی حکمت کو بیان کیا کہ اگر خدا تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو یقیناً دنیا میں عبادت خانے سب ویران ہو جائیں، مساجد جن میں اللہ کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے وہ بھی گرا دی جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا رہتا ہے، اس لیے وہ جہاد کا حکم دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی جو لوگ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اللہ طاقت والا ہے اور غالب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا کی صفت ذکر کی کہ اگر ان کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے زمین میں تو وہ یہ کام کریں گے. ایمان والوں کو اگر حکومت مل جائے، غلبہ اور اقتدار زمین میں حاصل ہو جائے، پھر یہ باتیں وہ کریں گے. ان کی صفت یہ ہے. الذین ان مکناہم، وہ جن کو اگر ہم ان کو قدرت دے دیں اور ان کو جما دیں، پختہ کر دیں، زمین میں اقتدار دے دیں، تو وہ یہ باتیں کریں گے. اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، جو عبادات میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کی وجہ سے آل ایمان کو بہت سی باتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے فوائد بے شمار ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، مادی بھی اور غیر مادی بھی. بہت سے فوائد اس کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی عظیم و شان عبادت ہے. اللہ کے ساتھ بھی انسان کا تعلق درست رہتا ہے اور اس کو وقت کی پابندی